فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. Waa habeenimo arbaca taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 30 bisha Dhulqacda sanadka 1443 hijriyada. Qodobada caawa dhuuxa aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo weerar ku qaaday fariisina iyo askarta maamulka Koonfur Galbeed ku leeyihiin duleedka magaalada Baydhabo; munaasabad dowro loogu soo xirayay macallimiinta dugsiyada Qur'aanka Kariimka ee wilaayada Gada oo ka dhacday degmada Ceelcadda ee wilaayadaas; maxaad kala socotaa dhagaraha ku hoos duugan waxyaabaha ay hay'adaha reer galbeed ku bixiyaan iyo mashruuca ay hadda ka wadaan dalka; xubintii dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaan barnaamijka ka marnayn ee ku soo dhowaada mar kale, iyo dhuuxa wareysiyada. Hagaag, qodobada soo idil gordho ayaad dhageysan doontaan insha Allah. Aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka: ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa maanta weerar ku qaaday fariisina iyo askarta maamulka Koonfur Galbeed ku lahaayeen duleedka magaalada Baydhabo. Dagaalka oo ahaa mid culus ayaa waxaa lagu qaaday saldhigga askarta maamulka Koonfur Galbeed ee deegaanka Daynuunay oo dhaca duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Ilaa iyo hadda ma aanan helin tafaasiil ku aadan khasaaraha ka dhashay weerarkaas. Wixii ku soo kordhana waxaad ku dhageysan doontaan wararka iyo barnaamijyadeenna soo socda insha Allah. wa hagaag qayba hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhageysanaysaan. markana waxaad ku soo dhawaataan xalqada 89aad ee taxanaha dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan, waxaana soo jeedinaya Sheikh Noor Macallin Cabdiraxmaan. Khilul Qur'an yusaddiduhu khuluqul Qur'an wa yurshiduhu yas'a fil 'ilmi wa yu'thiruhu wa yuthabiru fihi wa yusniduhu awla haqq لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأمر أهلك الوحور أهلك أغفر نبيه بالصلاة صلاة دفر، واصطبر عليها صلاة دكر كذا كصبر. تتكمرك صلاة دفر إذا صلاة دبا إن أيدو كذا نتكو الله يشري بذنك كصومري. لا نسألك رزقا كسؤال بينه، نحن أن كان رزقك وأرزاقين وفرزات، والعاقبة عربت توصن للتقوى بقيت على لقب بقوه ضدك وصاحبك أي أسرات. عادة مع كل ذا صورة الضحى عبد ويا قديرة. وأنا درسية نهور يا لمانت أندورنا نروح من كل غنو كم إذا دروس تاني تحنا هاي إذا قر الكرات كذا وهاي روح قران كذا غن سنة دنا كم هرتو إذا نور روح إسابات كذا ما يسا روح مرك قران كان يروح كذا ما حزب الله يكمل نقرأ إياه ruuxi yidiida quraanka ilaa ugu dhuuxi maayo dhan kala qabahan wasaawisu sheeydaan waxa la yiraahdo beesha caalamka, qawaaniinta beesha caalamka, iyo hadaba waxa u qoran oo wasaawisu sheeydaan oo dhuuxaas oo ku dhaqma markaas xisbu sheeydaan naqaa markaas oo adduunka qaraba hooga. Aayadda markaa la wuxuu leeyahay: nabiyow far ahalkaaga salaada far. Salaadu waa cimaadu diin, diinta islaamka tiirkeeda waay. روحي إلى عليانه وروح آد أقيم بدن روح ضيعانه وروح أدو اللي توحي توحيد الله يكون حكته رضي قفك إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وحكو حقه وصلاتي كو السبر ورادنا واصطبر سبر أتكيسو عليها صلاتك وكذا كو السبر لا نسألك رزقنا ورادنا رزقك سؤال من وماشاس دال الرزق رادنتي كودا شهادة وجرة على حول دالك هاكو دايو هاكو دايو صبر واحد هيك سنة يساوح قالية حلقا في عنات كجرتها بلنقات على نواحيزتها لا نسألك رزقا رزق هو يديم من عليك نحن أن كان رزقك وأرزاقين الله بلغ هذا فيري رزق قال لك ما وضع بدر يعانها كليه حكمل علمك النافعة وعلم كتاب السنة هي عمل كصالحة وإليك وأدي رزقه كمدي والعاقبة للتقوى ضدك مركة قلبك وحوية حبنت قالقة حبنت قالقة أما سيد الأعضاء وهي أما أشرف الأعضاء فمنها إنسان كله حبنت وقاشا واحد ما حاها دبا وكفي عن هذا مرك إيمان عمل صالح وكفي عن هذا إيمان كاسي عمل كصالح عمر وكفي عن هذا إيمان وكفي عن هذا وحنقنا يا روحه روح نور حبنه نه وحي قبنا يا وحي الله ربي لأن قلبك يو أح حبنتي وكفي عن هذا أي عافي ما تقبت مركزه وحو راشين كردقنا وروح وقودنا حق الروح ده كتابك يا سنة وحكومة أنفع الأغذية وهي أنفع الأغذية وحل وقودي وحو داف بدن تركي سؤال أنا مركز في عناي على إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله صلاح مركز وحكم إذا صلاة الدكيس تأين صلاة عن يعني فحشاء والمنكر حمان تأين والحمد ولم يكاري بيسا ومركة صلاة في عندك توه وإيمان كذا آد وحا وقالي قاوضته أما داد صلاة تعبان دكته فويل للمصلين وعي مركز هوق وحا أسرنا ذكو الدكاي الذين هم عن صلاتهم ساهون إن مركز روح مسلم كاه وقاده وحا سيدا مركز جيركو عافمات قبا وحا لغوية غانا راشين كاه في عبتان أيوها عونيدا أيها أو آد وحيسيا حبنتان حبناها ماذا حضا هو مركو فيوذه إيمان عمل صالح إيمان لقاها له صلاح هذا اللي هلانه هو آدو حيسيها كتاب كي سنة أنا وروح أو قدغمه تازو آدو حيسيها سيدة هدي جيركو جيرانيا هاي على مدى الوقر هاي وأنا وحي العنا وحي العبا هاي أو نحيسيه كذلك هدي قلبكو جيرانيا هاي وحي بنتي وقي مبادا الحي ما حبناها واي إمارة حنون هايو كتابك يا سنة المأرك كريم ما حي سيناي ما قرأت أدرت النبي حور صلى الله عليه وسلم أنكي صلاح عمرك وقال وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فسادك مرك قلبك وحو هذا بالكفر والشرك والجحود ها قفك أنه الله وحلا وذاتيه يا ما إنه الله سبحانه وتعالى إنكرك ولا إله مجد الدبع عذا وحبرتك لا الطبيعة تخلق كل شيء ولها قدرة مطلقة كلها بين تودواي هل عبك مجر إذا الأبور الدبع عذا حي أبوره وحي ربان الله ما قعي هاي إبليس كل رأسه لي أو الدبع حق ذا الدوي أسي الدبع عشي يقايا إلهي وايمت الله وايمت وحول بأبوره أو ود مثلا لله خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل على كل شيء قدير وأرغيسا إن المركة ضد كما أنت فيري مركة كتاب كأي السنة ذا أنت هدي الله شيغوه وحيسيسا يسير ويسا أنت إلاكت ويرتاي بقولك ما قال لك را بقولك طبان مدن تاي سؤال لي مركة ليلة يا بقولك طبان أدو هذا أنو تركو مهاي لكن عنك ودا آد وندد ويروي محايل وحا آد وبادن وحا سير دويها يه وحا شيدان وحيسن baraha bulshada fadhiya ee hadaba amaanay wixii al caayi gaaladi alle yiri kala caami inuu ma aha ila kala caami xooliyo kala maahan kama sal kalbi ayo kala waa kama sal ximaar dameero kala waa sharra al bariyati inta al awrku wa xun waa sharra dawab wa dulka ku dulka ku dul socda waxa xun waa adoon saas waa aakharna naarta ay hadaba lagu cadaaba dadka sida alle yiri oo saa u dhaleeyay ruuxi amaanay mafayawi mafayaba وباهاي هاي المركب لو قرمدو دولة لقاه رؤي وباهاي هاي والله سبحانه وتعالى أعلم. نكتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وخشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فمنه ارتويت أنا الظامي وهجاج مناسبة دور لوغو سوحرية معلمين تدوكسية دا قرآن كريم كأي ولاية دي إسلامي جيجدو أيا كدعدي دقمد عالعد أي ولاية داس وغهرين معلمين تأيا صوب بندقي وحيابه أي برتين إخواني في الله إلهي سبحانه وتعالى ومهد إسكاله مهد بلاران وعن لسوكو بكرين الله يؤسقنا تي ثم مهد إسكدب وحا مهد إسكاله وأنا مهد علينا حركة الشباب المجاهدين وأرنتان سورة جلسي سبب وهيت إن معلمين تأيسوا مادان دورة عن قيمها بدن أي نوقبتان تاسو آتي آد وحلو فرحة آدي آد أي أمهات سيهين حركة إلهي سبحانه وتعالى أبال كودا هاوين دورة قرآن يعني سوكا مكياني مدافر بالوضع الحمد لله ثم الحمد لله وحفر بدن او علمي ايين كفا ادني حدنا الحمد لله رب العالمين علم بدن بان كفا ادني علوم بدن او نغا مقنيت ايان ما ارتي هلكان نو كفا ادني وها ويه marka manta waxaan joognaa gabagabadii khitaamkii u dambeeyay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay wixii aan ka faa'iday aad ayaan ugu faraxsanahay in ma aragtay ilaahay subhanahu wa ta'ala amni iyo istiqraar inabad galiyo ilaahay uu nasiib subhanahu wa ta'ala maashan waxa weeyaan cilmi fara badan ayaanu ka qaadanay oo ugu horeeyo quraanka saxiidisa quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala tasxiixiisa iyo makhaarijtiisa iyo oo iska saxo taas waxa weeyaan ilaahay fadligi waa lagu guuleystay wax fara badan oo maartay inaga dhinaana waanu ka faa'iidnay kelimadeeda intaas ayaan ku soo koobaya wa jazaakumullahu khayran wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh qala ta'ala tabaaraka wa ha khayrkiisu batay alladhi alihi biyadihi gacantisa ay ku jirtay al mulku lahanshaha iyo boqortooyada iyo talada wa huwa alla ala kulli shay'in shay kasta qadirun midka awoodo وصلين كراوية الذي أليه وي أما الذي أليه يخير كي سبت خلق أبو رأي الموت جيريدة يو الحياة نولشا ليبلوكم سوء ذي امتحاما أما يذين جرب أيكم كيني أحسن ونالك بدن عملا حق شغضا وهو ألا العزيز الله عزيز كاعدك استكاك غالب كاوي الغفور الله دافت بدن مؤمنين تسوية مسلمين تدافوي قال وحي ترى عائشة قال رسول الله رسول كلا وحي صلى الله عليه وسلم الذي روح يقرأ آخرنا القرآن قرآنك آخرنا وهو ماهر به قرآنك أسقى يقانه مع السفرة الكرام وحو أهانا يا ملائكة سفرة لا يرهدو مع رأي أهانا يا أول ونكسن البرارتي باريالك أهاين كوا مع رأي أهان والذي متك يقرأ آخرنا القرآن قرآنك آخرنا ويتعتع فيه في القرآن قرآنك دحدي سنة كن نقنقنا يا والحال عليه شاق قرآن كوكو أرقيهي له أجران من كان وحيو ليهي نبيان عليه الصلاة والسلام سيدو نوشيهي لبا أجر أيو ليهي وحيويان وأجر التعب لباتدي إي دالكي ورفاتكي وكالكول من قرآنك إي آخرين دي قرآن كو آخرين لفت هذا أجر كي وكيه ليهي لبا أجر أيو ليهي حديث كو حواريي ننك ليرا رواه البخاري إمام بخاري أي وريي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج وحاكلو حديث كو وريي ننك ليرا مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري في صحيحيهما لوضعوا كتاب صحيحين كأي كوريين وصحيح مسلم يا صحيح البخاري وعن أبي موسى الأشعري وحلق بري رضي الله عنه قال قال رسول الله رسول الله وحيري صلى الله عليه وسلم مثال المؤمن مؤمن كتساليهيسة إتلمانتيسة الذي مؤمن كصو يقرأ القرآن قرآن كآخرين مثال الأترجة وحول لنوعيها أم أولا تلمانيها جيد كالإرادة الأترجة والنوع وكوينها ليري معناها سيد لغو تفسيري فواكه ده كمده أيها لغو تفسيري وي ريحها طيب أذب جيدة ومد وناكسن أو ويعرفيسا وضعمها طيب ددن كيدنا ومد معانا وددن معانا أيها إليه لهي ومثال المؤمن مؤمن كمثل كي الذي مؤمن كاسو الله يقرأ القرآن قرآن كأنا نأخرين مثال التمرة وحو لمده هاي تمرت أيو لمده هاي لا ريح لها تمرت مالها وحشيرة وضعمها حلو ددن كيدنا ومعان يهي ددن معان أيها إليه لهي marka muuminka aanan quraanka akhriyaynin wuxuu la mid yahay xaqqa tashbiiha iyo tusaalaha timirtaas uu la mid yahay oo iimaan ayaa qalbigiisa ku jira quraanka ayaa qalbigiisa ku jira mana akhriyo waxa ka maqan marka dhadhankii ee akhrinta ee macaansiga quraanka ku macaan sala oo akhri laha ba ka maqan wa masalul munafiqi munafiqa mathal kisa alladhi kaasoo yaqra'u alquraan quraanka akhriya munafiqa waa qofkii macnaha dhahirkana muujinaya muslimnimada ama islaamnimada muujinayay baadinka waa ay hoos wax ugu qarsoonayeen mathalur rayhana wuxuu la mid yahay geedka la yiraahdo riixaanta. Kolay qolo walba sida ay u yiqaanaan riixaanta geed waxa weeyaan nagar oo dhulka ka baxa, shiir caraf badan uu leeyahay. Riixu waa tayibun, shiirkeeda wuu wanaagsan yahay oo udug badan bay leedahay. Wadacmuha murrun, dhadhankeedana waa khareer. Haddii aad dhamisana waxay leedahay dhacaan khareer ay leedahay. Geedka ayuu la mid yahay marka munaafiqi, geedkaas ayuu la mid yahay. Haddii xaqii macnaha daahirki wuxuu muujinayaa mu'minnimo iyo iimaan iyo islaanimo ayuu muujinayaa, xaqii hoosana waxaa ku qarsoon wax aanan fiicnayn. Wa mathalul munaafiqi, munaafiqa mathalkiisa alladhi kaasoo laa yaqra'u alqur'aan, qur'aanka aanan akhrinaynin, ka mathali alhantala, wuxuu la mid yahay geedka loo yaqaano qaradameerka. Laysa lahaa riixun, shiir ma lahan, wax shiir ama caraf ma lahan. Wadacmuhaa murrun, dhadhankeedana waa khareer, macaanna ma leh shiirna ma leh. Kaasuu la mid yahay marka ninka asaga. Xadiidkana waxaa wariyey imaamu Bukhaari iyo Muslim, labada imaam ayaa xadiidka yaa isla wariyey oo isku waafaqday. Intaasi kadib waaliga wilaayadda Islaamiga ee Gedo Sheikh Aadan Sahal Abu Turaab ayaa munaasabadda ka jeediyey kelimad dhinacyo badan taabanaysa. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من رب العالمين أما بعد انت أتكدي بالله سبحانه وتعالى بأنهم هذا علينا إنا Allah subhanahu wa ta'ala nagu galadeystay nicamkiisa tirada badan ee uu ina siiyay ee nicmatul islam wal iiman al nicmatul jihad fi sabilillah ay ugu weyn tahay Allah subhanahu wa ta'ala ku mahadinayna wa maasantihiin culimada gaan ah quraada ee quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala xambaarsan halkan fadhiya jazakumullahu khayran muddadii tirada badnayd aad fadhideen aad ku sabirteen wa jazakumullahu khayran waxaan joognaa xafladii ama gabagabadii dowradeeni soo socotay muddo 4 bilood ahayd duruus badan lagu qaatay dowradii loogu magacdaray waratilul quraana tartiila oo runtii qiimo weyn ku fadhiday wilaayahan iyo guud ahaanba wilaayadka islaamiga ama muslimiinta qiimo weyn ugu fadhiday agtooda oo lagu soo kulmiyo lagu soo xashdiyay ragaan hadda hortayda fadhiya oo ah rag runtii quraa ah lagana keenay degmooyinka ama muhaafadaadka wilaayada ee qaybo kamida runtii sabir badanna muujiyay ayaan maanta xafladeeda ama gabagabadeedii aanu joognaa jazaakumullahu khayran sida aad dareemaysaan xafladii ayaan hadda joognaa si guud u qaanay filaah runtii dowradan iyada ah ee lagu magacdaray waratilul quraana tartiila waxa weeyaan waxa weey quraanka kala dhigdhig macnaheedu waa un intaas weeyaan si guudna dowradan iyada ah runtii culimo badan ama macallimiin badan ay ka qayb qaateen idinkuna runtii aad ku sabirteen waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala noo dhameystiray noo gabagabeeyay ayaan u mahadcelinaynaa subxaanahu wa ta'aala runtii waana arin aad u weyn oo Allah subxaanahu wa ta'aala in laga helo mooyaane cid kale looga helaya ayna jirin thumma alhamdulillah waxa weeyaan ragu way ku faraxsan yihiin maxay yelee marka koobaad oo dowro la qabanayo ama dadku ay galaan in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay u hijroodaan oo ay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xusaan oo ay meel ay galaan faqri ah ama ribaad ay galaan dadku marka koobaad u xogaa way cusleystaan laakiin marka dambe fawaaida iyo midaha ay ka helaan ayay ku farxaan runtii faa'iidadaasna Allah subxaanahu wa ta'aala u tiirinayna thumma waxa weeyaan juhuudii ay bixisay wilaayadu iyo raggeedu ay bixiyeen ayaan insha Allah ta'aala leena jazakumullahu khayran raggi marka juhudigaas bixiyay intaas ka dib qwaani filaa waxa muhiim ah oo muhiimad weyn inoo ah oo dhamaanteed aynu rabnaa waxa weeyaan kalaamu rabbul caalamiin inaan kor u qaadno kelimada alle inay kor ahaato quraanka waa munazzal weeye Allah subhanahu wa ta'ala soo dejiyay quraanka markii Alle uu soo dejiyay subhanahu wa ta'ala oo nabiyullaahi maxamed uu ku soo dejiyay isagoo kala dhigdhigan oo mufassal ah ayaa Alle subhanahu wa ta'ala uu soo dejiyay wuxuuna ugu tala galay sidii Alle uu soo dejiyay in loo akhriyo in dadka loo baro in loo gaarsiiyo saxaabadii nabiga kaleey salaatu wasalaam qayb ka mid ah ayuu nabigu baray sallallahu alayhi wasallam markii lagu soo dejiyay wuu ku dul akhriyay wuu ka saxay sida hadda maanta idinku ma arta la idin ka saxayo ayaa nabiga kaleey salaatu saxaabada ayuu quraanka uga saxay nutqigi iyo makharijul xuruuf dhinac kasta ha ahaatee waa laga saxay iyagoo waliba ah rag carab ah oo aan ajami ahayn. Inagu maanta de ajami baynu nahay, laakiin iyagu quraanka ayaa lisaankooda carabkooda ayuu ku soo degay. Quraanun carabiyun, ana quraan oo wax weeyaan carabi ah oo luqada uu ku soo degayo ay tahay carabi ay tahay weey. Saas darteed iyagu hadana sidaas oo carabi ah oo carab ah ayaa hadana nabiga kaleey salaatu wasalaam uu tasxiixinayay oo quraankii lafta iyo macnaba uu baraayay, nutqigana uu ka saxayay, makharijul xurufna uu ka saxayay, si guudna marka saas ayay ma garanaysaa ay saxaabadu ku tageen. Kadibna waxa loo kala diray ma garanaysaa manaadiqdii kala duwanayd ee saxaabadii nabiga kaleey salaatu wasalaam ay ku noolaayeen ama nabiga kaleey salaatu wasalaam dowladdiisu ay ka dhisnayd ayaa loo kala diray si ay dadka u baraan quraanka. Marka ikhwaani fillaah, marka martabad weyn ayuu quraanku agteena ku leeyahay. Waxa loo dagaalamayana oo mujaahidiintu ay qoriga u watana oo caalamul islaami dagaalka soo u socdana waa kitaabka quraanka, in la kor yeelo, in lagu dhaqmo, in la daraaseeyo, in moogti aan xifdino, inaan ilaalino quraanka. Marka nooca marka uu yahay ee raggeeda gacanta ku haya ee quraada ah ee moogtahay macallimiinta ah ee madaarista fadhiya ayaga ugu awleysan dadka la rabo inay quraankii moogtahay si dhaba ay u bartaan, dadkiina si dhaba ay u gaarsiiyaan si guud. marka hadafka iyo ujeedada wilaayadu ay leedahay ama guud ahaan xarakadu waxa weeyaan ikhwaani fillaah inaynu qur'aankeenii munazalka ahaa inaynu waxa weeyaan aynu ku camalfalno, aynu baranno, aynu magaranaysaa saxano tasxiix dhammaystiran aynu ku sameyno. Jazaakumullahu khayr. waxaana lagu noqon doonaa insha allah madaaristii iyo meeshii shaqada aad ka wadeen ee ah dugsiyadii qur'aanka ahaabaa lagu noqon doonaa, iyadoo markaa waxa weeyaan nidaamkii markaa waxa weeye aad soo barateen la rabo inaad ku tadbiiqisaan insha allahu tacaala, ilmihiina aad bartaan si guudna jiilka iyo dadka la rabo in la soo saaro waa dadka aad gacanta ku haysaan, taana ilaahay subxaana wa tacaala ayaad ugu dhowaanaysaan. oo hadaf kale iyo dan kale oo maanta aan idinka leenahay idinka si guud ma jiro, aan ahayn inaynu nahay innamal mu'minuuna ikhwa. ukhuwadaas marka iimaaniga waxa aynu isdheernahay oo aynu aqoon ahaan isdheernahay inaynu marka isku baraarujino, isbarno, waxa weeye kadibna aynu halkaa aynu ka qaadno jiilka marka aynu gacanta ku hayno aynu halkaa ku tarbiyeyno. ikhwaani fillaah, si guud marka jazaakumullahu khayran. dowladda iyada ah fawaa'id badan baa laga helay, fawaa'idda waxay u baahan tahay inaan gacanta ku dhuujino, qabsano ummadda marka aad u tagaysaan inaad gaarsiisaan qof kasta oo ummadda muslimiinta ka mid ah ee deegaanka aad ku nooshahay ku nool, waajibaad baa kaa saaran inaad nutqiga ka saxdo qur'aanka. hadduu yahay imaam masaajid tujinaya, hadduu yahay oday moogtay qaraabo ah, hadduu yahay maamo hooyo ah, dhammaantood waxay u baahan yihiin in laga saxo si guud. marka waxaan rabaa ilaahay subxaana wa tacaala haydin barakeeyo wixii aad barateen, ilaahay subxaana wa tacaala haydinku xifdiyo, haydinku ilaaliyo, idinkana kuwii xifdiyo oo ilaaliya, allah subxaana wa tacaala haydin ka dhigo in wilaayada askarab istaagtaan, inaad mujaahidiintii la shaqaysaan, in naf iyo maalna aad bixisaan, talada iyo khayrkana aad keentaanna waa laydinka rabaa. jazaakumullahu khayr. si guudna camalka isaga waa wadaleen, camalkana waa camal islaamiya, camal jamiiciya weeye. xarug shabaab mujaahidiin qadiyadan way aasaastay laakiin waa la wada leeyahay. muslimiinto dhan baa iskale dagaalka marka nala gala, dagaalka qayb ka qaata, dagaalka u fakera, talada keena. wajazaakumullahu khayr wa sala allahu calaa nabiyina muxamadin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin. waa hagaag intiinii nala socotay waxaad maqasheen cabdiraxmaan cabdishakuur oo ah wakiilka xasan sheekh maxamed u qaabilsan abaaraha oo sheegaya in hay-adaha qaramada midoobe ay ku guuleysteen in saddexdii abaaray u dambaysay ay baadiyaha ka keenaan 3 milyan oo qof oo soomaali ah oo wax soo saaran lahaa haddii halkooda wax lagu siin lahaa. qorshahan ayaa waxaa horay u soo bandhigtay idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan, waxaadna warbixintan ku dhagaysan doontaan macluumaad dheeri ah oo ku saabsan dhagaraha ay hay-aduhu xilligan isticmaalaan iyo danta ay ka leeyihiin. Cabdi Fataax Maxamed Qaasim ayaana soo jeedinaya. allah subxaanahu wa tacaala waxa uu qur'aanka kariimka ah inoogu sheegay inaysan marnaba gaaladu ka suulayn inay la dagaalamaan muslimiinta kana gaabinayn fasaadkooda iyo dhibaataintooda. sidaasi darteed mar haddii la fahmayo qorshahoodii la dagaalanka beeraha iyo xoolaha dhulka intiisa badanna laga mamnuucay, waxay bilaabeen oo ay hadda wadaan olole cusub oo dadka wax soo saarka ku jira lagu siinayo lacag kaash ah oo telefoonada ugu soo dhacaysa, balse shuruudda ku xiran ay tahay in la iska dhaafo tacabka beeraha iyo dhaqashada xoolaha. meelaha ay ka hirgeliyeen waxaa ka mid ah gobollada dhexe sida uu inoo sheegay Nabadoon Uquuri. annaga gobollada aan joogno horta inta badan nolosha bini'aadamku waxay ku tiirsan tahay xoolaha, beeruhu ma u badna, beero yaryar oo roobka ku baxo digir baha la yiraa iyo masaga yar iyo qara iyo wax sidaasi ka baxaan ayaa maaragtay gobolladaas u badan. qof walba dhibkuna wuxuu ugu tagaa inta asaga wax soo saarkiisu la eg yahay. waxaad u malay kartaa berigii hore dadka gobolladaas joogaahi beerahaas way qodo jireen, way fala jireen, roobkaasi alla ku baryi jireen waxay lahaayeen geeda jimcaadiyo ay sadaqada iyo ku baxshaan ayagoo beeraha u alla baryaaya roobka markay helaan beerta oo ka faa'iideysan jireen waxaa raashinka lagu shubi jiray bahal karoor la yiraahdo ama kilowad hadba qofkasu u yaqaano ninkan 50 kiisha u soo go'day 100 kiisha u soo go'day waa hore ayaa u dambeysay waxaana u sababa hay-adaha sababtu ay tahay qofku marka uu baahida dareemo ayuu tadawur wuxuu sameeyaa inuu wax faa'iideysto hadduu biyo u baahan yahay biyuu raadshaa hadduu raashin u baahan yahay raashinka siduu ku heli laayuu raadshaa laakiin haddii gaari qaramada midoobay soo rartay uu gurigii taagan yahay raashinka ay sidaanba ha ahaado raashin jiran oo dhibaato iyo cudur iyo duqow iyo dhacitaanba ay ka midaysan ha ahaatee qofkii awal mathal waalidku ilmaha wuxuu ku canaantaa inay beerta falaan inay limaan inay ka shaqeeyaan inay guraan cunugii marka raashinkii tuulada iska yaallo oo odayaashii beeshu ay tuulada ku bixinayaan canaanta cunuga ma qabanayso waalidkuna dee waaba iska xoog yeeraya xoolihiiusan ka roonay marka waxaad dareemi kartaa gobollada dhexe dhibaato badan badan ayay hay-aduhu ku qabteen ilaa ay markii dambe heer gaarsiiyeen qof kasta in laf la siiyey awl raashin baaba la soo rari jiray caradii shabaab iyo waxbaaba galgalayba qof kasta laf hurmudaa la siinaya kombyuutarka qaramada midoobay ku jirtaa bishiibaa lacay ugu soo dhacaysa haddaba maxaa saameyn ah oo ka dhashay arrintaas waxaa mar kale ka warramaya nabadoono quuri lacagtaasi qofkaasi marka uu si u fiirso daahirkeeda waa hanti la siiyey laakiin waa gacno qabad isaga labada gacanood laga xiray loogu tala galay inuu dawarsado uusan xoolo tabcan xoolaha ma aadayo ciddu hadday geel ahayd neefo marbuu iska fakaday cadhaa meelaha ku gashay geeli reel hebelo isaga oo ma joogaad maqlaysaa wiilkii gurigu iska joogaa xoolihii maba loo baahnama beerna war karaaba laga tegaba meelay ku taalba lama yaqaano sidaas aawadeed waxaad dareemaysaa dadkii marka dambe in sida loo hayo marka la hubiyo dadkan inay xoolihii ka tanasuleen oo wiilku qaad bartay oo odagii uu qaad bartay oo binu-aadigu marka uu shaqeeyo ayay xibnihiisu waxgalaane lafihii isku fadhiisteen oo odagii jilbihii xanuunay ilaa shaqayn maayo soo u jiifay wiilkiina jilbihii weynaadeen uusan waxba qaba karin ayaa maanta la leeyahay hay-adda qaramadu midoobay go'aanay soo saarto raashinkii meel heble lagay jiray waa la joojiyey geelii meel laga raadsa lama arko beer warkeed baddaa cidda faaskii waa ka lumay yaanba ma jirto dhammaan wixii dhammaa waa duugoobeen meel laga qabo karaba ma joogto sidoo kale waxay ololahan geeyeen meelo badan oo uu shabeellaha dhexe ka mid yahay iyada oo weliba dadka laga codsanayo inay la xiriiraan telefoonna nairobi ah si dadbanna loogu sheegayo inay wax soo saarka iyo shaqada iska daayaan cabdulkariim abuu cabdallah oo arrintaasi xog ogaal u ah ayaa waxa uu ka warramaya saameynta ka dhalatay magaalooyinka waddanka ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe baa guud ahaan inuu yahay ma aqaan laakiin hadda magaalo yaa waxaa ka diiwaan gashan 1000 qoys 1000 qoys waa la diiwaangeliyey waxaa lagu diiwaangeliyey dhaqaale in la siiyo farahaasaa laga qaaday dhiigaa laga qaaday masabiraa laga qaaday markay kuu soo dhacdo $120 waxaa iskale qofka adig ku diiwaangeliyey waa mashaariic isdhex socda waay marka qaarna dadkaa diiwaangeliyo qaarna hay-adaha diiwaangeliyo hay-adaha kuwa diiwaangeliyeyna waxay dhaheen qof kasta baqaaraday u qaybiyeen marka baqaaradaa loo qaybiyey deegaankaas baqaarada ku yaalay ganacsatada loo qaybiyey kan 30 loo geeyey kaas 40 kan 50 60 lacagta baqaarkay kugu soo dhacee maalinta mashruuca uu bilaawday waddanka soo galay magaaladaasna uu yimid ciddii ay la socdeen barnaamijkaas ha jiraan ka warama banaanka laga maraan dhahay barnaamijkaas waxaan haysanaan ugu filan 3 bil markuu barnaamijka socday diiwaan u wareysay marka waxaan dhahay magaalada ka waramaan dhahay beerti meel hebel ku laheen ma la abuuri tii xagga aheyd ka warama anaga tii xaggan waa la abuuray xoolaa baabi'iyey taasna waqtigan u weynay dadkii o dhanaa wax abuureen annaga maxaan samaynaa maxaa dhahay maa weydiinaa mag sababtu maxay dhahay ee qof $150 qaatay magaalada o dhan 20-20 loo fadhiyay qaylaada maalintii habeenka shineemooyinka war arrinkaas sax miya ma sax waaye bis way soo socotay dhowr bilood kadib waa weydiiyey waa la qaataa ladhahay laakiin ma 2 bil 3 bil mar waay shalay iyo maantaan weydiiyey marka ay hawshii ka warramaan 3 bilood waxba ma imaanaan ladhahay haddana dadkii maxay ku nolen maxay ku nolen waa kaama maa la sameeyey magaalada dadka degan qof kasta buushuu dhistay intee meeshii hebel ahayd buushka maxaa lagu qabanay hay'adaha wax laga soo gaaray meelahi ugu horeeyay ee ay ololahan ka bilaabeen hay'adaha waxa kamid ah gobolka Bay gaar ahaan nawaaxiga Baydhabo mar aan laba sanadood ka hor socdaal shaqo ku tagay deegaanka Iidaale waxay dhowr oday oo beeralay ah ii sheegeen in lala soo xiriiray hase ahaatee ay iska diideen laakiin waxaad moodaa inay boqolaal dad ahi ku qaldeen arrintan taasoo laga dareemayo xiryaha tirada badan ee barakacayaasha ah lagana ooday magaalada Baydhabo shaacirul islaam wuxuu inoo sheegay xeelado badan oo hirgelinta arrintan loo adeegsaday Baydhabo waxaa lagu dhisay waxyaabo aan la soo koobi karin malaayiin buushash baa lagu dhisay kaaman baa lagu leeyahay kaam hebel subax walba waxaa la dhaataagan yahay register halkaas leeg waxaa la buuxinaya feelal baa la buuxinaya jaqde ummadi wax baa lagu haayo ma jirto waxaa leeyahay caaw karar baa la buuxinaya la soo baxo way is og yihiin geesha in la deganeyn oo dadka qahooti ahayn waa la og yahay dad waxaa ku jira dadka ganacsada waaweyn oo xoga dhaqaaleysan oo Ilaahay wax siiyay baa ayagoo ganacsi wadan wata ya intaas oo buush ee ka dhisteen baake iyo bacyi iyo waxyaabo malafiyo gelima oo la isku keenay inta meel lagu dhisay carra sakeel ee dambas sakeel lagu soo qaaday meesha lagu shubay god yar saas loo qoday oo kirli yaro meel ka jaban iyo saxan yaro buusan iyo digsi yaro noocaas ah oo waxaa la leeyahay waxaasan wax ku karsana la leeyahay baa meesha la soo tuuray Ugaas Ibrahim wuxuu sheegay in arrintaas ay sharaf darro ku tahay dadka ku howlan ee maciinka biday gaar ahaan dhalinyarada waalidnaan iyo sharaf dhac in adigu 20 jir ah hadda waxba haysanin adigu shaqo shaqaysan kara xoog leh oo meesha rabto kasoo adeegan kara inaad gelimo iyo malafiic iyo baaka inta la isku keenay adigana caruurta la saaxato naagtaadana la yiraahdo caawo kaarba la bixinaya meesha la soo baxo oo aw oo dhan fisqi in meeshi dhabaato kale meeshi ka dhacdo oo wax lagu hayo sameeynaa adiga naagta aadan ka warayn waa dhabaato Soomaa sharaf dhaawa magacii Soomaaliyeed iyo magacii Islaamki oo dhan oo sharafti oo dhan lagu ciyaaray waa tan kale dadkii waxa laga hor joogsaday kasabki waxaan ogahay dad badan oo beer fiican ku haystay deegaanada oo maanta beerihii ka tagay markaa waxa isku day mar in xaggana lugta kale kula jiraan beertoodana tabcaana isku yahay isku diyeen isku wadi waaye hay'aduhu waxay xariyo barakac ka oodeen magaalada Muqdisho muuqaalada kaamamkaasina waxay bahdileen oo ay sawir foolxun ka bixinayaan bilicda caasimadda xataa waxay xariyaha qaar ka dhiseen agagaarka madaxtooyada iyo meelo aan sida uga fogeyn garoonka diyaaradaha halkii ay ahayd inay shaqo abuur u sameeyaan dadkaasi danyarta ah ama ku caawiyaan inay beerahooda tacbadaan ayaa waxay ka dhigteen addooma meel u fadhiya oo wax ka suga markay wax siin waayaan u dawarsi taga wadooyinka dhulka ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa dadka danyarta ah lagu maalgeliyaa zakada markaasay muddo kooban hanti iyo xoolo badan ku yeeshaan iyaga oo sharaf leh Si kastaba ha ahaatee xiryaha qaxootiga ama barakacayaasha waa meelaha ugu badan ee cuduradu ay ka dilaacaan waa meelaha ugu badan ee uu cudurka AIDS-ka ku faafo sida ay sheegeen isla hay'adaha shisheeye gaar ahaan kuwooda qaabilsan caafimaadka waxaa intaa dheer in dadka laga saaro diinta Islaamka iyada oo lacag la siinayo lagana faa'iideysanayo gaajada la baday warbixin ay Aljazeera ka diyaarisay xiriyaha qaxootiga Soomaalida ee Kenya ka furan laguna daabacay website-keeda ayaa waxaa lagu sheegay in haween dhowr ah ay ka bixeen diinta Islaamka kuwaas oo ay soo wareysatay qarkood wax kale iska dhaafay xataa waxay dadka kale xiriiraan isgaarsiinta noocyadeeda iyaga oo beegsanaya dadka duruufaysan iyo dumarka una sheegaya inay dhaqaale siinayaan taabadalkeedana laga doonayo inay diinta ka baxaan Farxiyo Cabdi Moodey oo kamid ah dadka isticmaala baraha bulshada ee internetka ayaa kamid ah shakhsiyaadka ay xiriir toos ah la soo sameeyeen. Waxaa jira shakhsiyaad ila soo xiriiray xilligi aad durufaysnay isku dayay in ma aragtay diinta Islaamka dhaqaale darteed iga saaraan waxay ka faa'iideystaan baahida xidhan diintan ka soo bax diinteena soo raac. Ani waa ka cudubilaystay waxaan ku dhahay shaydaamina tihiin diintina waxa ku gadateen iimaanka lacag ku gadateen ana diinteeda qurux badan waa laagu dhalay ilmaan ku dhalay insha Allah ina ku dhintaan jecelahan dhahay NGO-yada iyo ururada bulshada rayidka sheegta oo ka wakiil ah inta badan shaqooyin ka hay'adaha ayaa qayb weyn ka qaata in diinta laga saaro dadka barakacayaasha iyo kuwa qaxootiga ah هوين اي كمد اه ارور اي قرامد ميدوباي اقون ستاي ايا وحا اي شاكتاي ان لو صوبان ديگاي شاقو اه ان اي دادكا غالي سيان لعاقهي اي او اديكسن لهاي نالاق ارورين ايو كنيسة دها باكرتي مالين لايليين او احايد ان اي كران هاي دا عاوين ايا اروتا سو مالي دا كوا دربتشي فيا دا اه iyo kuwa daayarta ah ee aan maartay danyarta ee dadkooduna danyarta yihiin marka caawimaadana waxa la rabay in laga fuliyo koonfur Soomaaliya Muqdisho waxa la ilaayay in aan xamar qabanno oo aan maartay ay soo sawirno aruuraha noocaas oo kala ah intan aruurino maartay sawir ka soo qaadno markaan ka soo qaadnona loo sameeyo xarumo lagu dhaqaaleeyo oo lagu xanaaneeyo wax lagu baro anigu markaa wali waxba ma fahmin arkiyo markaa igu yara adag tagitaankii aanan diidina karin oo daay shaqadaydu markaa tahay ayaa waxa ka dhacay shil hay'ad ku dhacay baa waxa ka dhacay xamar hay'ad xamar ka shaqeynaysay oo gobad suudanada iyo ina Soomaaliya suudanisa ayaa gaarigoodii lagu weeraray inasi markiba uu dhintay gabadhii kaan hay'ad hay'ad wadateena waxa ay loo qaaday Kiiniya ay ku geerayotay markaas shilkaasi markuu dhacay safarkayaga waa baaqday sababta uu baaqdayna waxa la sheegay inay ahayd hawshi aanan ugu socolay xagga in cabsi ka timi hadaba maxaa dhacay intaasii kadib markii ayaan la joogay hadana waa la yeeray waxay yeeray markaa gudoomiyihii iyo qolo ka socotay Canada markaa joogtay Canada oo hawsha wadatay markaa waxa la yiri waxa la doonayaa hawshi mar hadii sidaa wax u dhaceen in arrinkii loo wareejiyo Somaliland arrinka inaad halka ka hawlgasho ayaa la doonayaa waan soo dhaweeyay markaas waxaan si markii hore sidan baaficnay qolada Kenya markaa ana waan la xiriiray waa gabadh Soomaaliyeed waanan rabin inaan magaceeda iyo faraheeda in halkan ka sheego oo reer Kenya ah gabadhii markaa waxay ii soo bandhigtay xarunta loo baahan yahay bay tiri waa xarun markii hore dhul ballaaran ah oo ka baxsan magaalada in dooro in badan ka baxsan magaalada xaruntaas oo looga dhisi doono guriyo ma iskuulo dhul maxay ahaayeen boardina dhul lagu dhaqaaleeyo wax lagu siiyo oo aan iska leenahay bay tiri aan anagu dhulka iska leenahay ayaan u baahanahay bay tiri ashuru waa aqbalay markaa waa saxbaanidi way yeleena inta kadib waxa daaha looga qaaday arrinta waxana loo sheegay dhaqaalaha lagu bixinayo halka laga soo ururinayo iyo shaqada gaalaysiinta ah ee laga doonayo inay qabato lacagta imi kan hayna koonka ugu jirtaana waa malyan iyo 500 oo kun oo dollar marka sawirada iyo hawlaha aad keento waxaan soo deyn doonaa malyanka aad ismaha iyo hawsha marka ay bilaabanto lacagtana waa la ururinaya kiniisadaha ayaa ururinaya marka kiniisadaha anigu hadaan gabadhaani la hadlaysaa waxaan ka shaqeeyaa kiniisad waliba waxaan ka ahay xogheyn baan ka ahay jadwalka aan hayaana waxa weeyaan bay tiri anigu horteeda yaale saxeexa laga qaadayna waxa weeye 100% konton in Soomaalida la gaalaysiyo marka anigu gabadhii xogaa marba iyada lafteeda personalkeedii ku yara celceliyay adigu walaalkani sadda maxaa meel dhaantamiyad weeyday marba hadalku celiyay anigu kani sadda aanad doortay bay tiri walaal waan ka shaqeeyaa shaqada aan ku hayno run baan ku sheegayaa shaqada aan u hayaana waa shaqooyinka noocaas ah anay hor yaalaan maxay ahayd xisaabta aan ku sheegay lacagtana lagu qaabka loo rabaa waa qaabka waxa weeyaan caruuraha in lagu gaalaysiiyo weeyaan gaaladana ma aha de gaala caruurka guranayse waa caruurtaadiyo la korinayo oo la dhaqaalaysiinayo oo maxay ahayd la ilbixinayo oo maaragtay ansuriyadda wadanka laga saarayo weeyaan marka arrinkii markuu halka maray way ku adkaadeen waxa xusid mudan in dalalka Mareykanka iyo Yurubta ay ku nool yihiin malaayiin tabaleysan oo ay ka mid yihiin darbijiifyo iyo dad nolosha ka dhacay oo aan cunto iyo hoy intaba haysan hadaba waa maxay sababta dadkaasi loo qoodin la yahay oo sida la sheeganayo loo caawinaya nin beertiisa jooga ama xoolahiisa dhaqanaya sidoo kale waxa isweydiin mudan hay'adaha samafalka sheegta ee fasaadka ku haya bulshada Soomaaliyeed ma ka jiraan wadamada reer galbeedka mise curyaamiyaan beeralayda dalalkaas waxaa ka jawaabaya Maxamuud Ugaas oo ka mid ah qurba joogta in hay'adahani sida ay wadamadanada uga jiraan waxaan aaminsanahay inayna kulahayn in wadamada reer galbeedka oo ay ka soo jeedaan sababtuna waxay tahay wadamadan sameyntooda leh ila haddana maamulkooda leh oo ayagu lahaanshahooda walaho gacanta ku hayo oo madaxda ka ah ku shaqeysto oo ku adeegta sababtii markii horeba ay u sameeyeen mayna ahayn inay wadamadooda ka shaqeeyaan oo shaqo gooni ah jamacadkooda iyo ay u qabtaan dawladahooda iyo siyaasadahooda iyo dhaqaalahooda in ujeedka loo aasaasay muuna ahayn hay'adahani waxay loogu talagalay inay maaragtay ay noqdaan shirkado suuq geeya wax soo saarka iyo dalagyada kala duwan ee ka soo baxa in wadamada reer galbeedka Mareykanka ugu horeeyo in sababta labaad waxay tahay oo taas u dhaw oo runtii aan isku yool un ay tahay curyaaminta dhaqaalaha iyo wax soo saarka maxalliga ah ee wadamadan ay ka shaqeeyaan سأبقى فخورا بإسلامي gudahan intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo intan ku kulmeyno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Samir